μπορεί να έφυγες, μα ακόμα είσαι εδώ. Μπορεί να μ' άφησες, μα ακόμα σε ζητώ. Μπορεί να λύγησες ένα μικρό καημό. Μπορεί και να με πεις τρελό, που ακόμα σ' αγαπώ, που ακόμα σ' αγαπώ. Μπορεί να έφυγες, μα ακόμα είσαι εδώ. Μπορεί να πήρες το μισό μου εαυτό. Μπορεί να ξέχασες το κάθε μας λεπτό. Μπορεί και να με πεις τρελό, που ακόμα σ' αγαπώ, που ακόμα σ' αγαπώ. Είσαι παντού. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.